Middernacht, het begin van woensdag 16 november. Dit is Robert Baltus met het NOS Journaal. De NAVO houdt morgen een ingelast beraad over het incident in Polen, waarbij twee mensen zijn omgekomen, dat meldt persbureau Reuters. Het overleg is op verzoek van de Poolse regering, die de NAVO heeft ingeschakeld op basis van artikel 4 in het NAVO-verdrag. Dat gaat over onmiddellijk overleg met de bondgenoten als een land zich bedreigd voelt. Vanwege de explosies, die mogelijk zijn veroorzaakt door Russische raketten, heeft Polen de paraatheid van het leger verhoogd. Rusland ontkent doelen in de Pools-Oekraïnse grensregio te hebben bestookt. De berichten zijn volgens Moskou een bewuste provocatie om de situatie uit de hand te laten lopen. Premier Rutte spreekt van ernstige berichten, maar benadrukt dat eerst duidelijk moet worden wat er precies is gebeurd. Het pensioenfonds voor metaal en techniek verhoogt de pensioenen per 1 januari met 4,2%. Vorige maand gingen ze al met ruim 1% omhoog. Vorige week kondigde een ander groot fonds, het pensioenfonds Zorg en Welzijn, al een pensioenstijging van 6% aan. Het is voor het eerst in 14 jaar tijd dat de pensioenen omhoog gaan. Binnen 6 weken moet het kabinet komen met een plan voor natuurcompensatie op de Tweede Maasvlakte. Natuurorganisaties hadden daarover een rechtszaak aangespannen en zijn in het gelijk gesteld. De Tweede Maasvlakte werd tussen 2008 en 2013 aangelegd als uitbreiding van de Rotterdamse haven, gedeeltelijk in Europees beschermd natuurgebied. Feyenoord is door de UEFA hard gestraft voor de misdragingen van fans in de Europa League wedstrijden tegen Sturm Graz en Lazio Roma. De club mag in de 8e finales van de Europa League geen uitsupporters meenemen en bij de thuiswedstrijd moet een deel van de Kuip leeg blijven. Daarnaast kreeg Feyenoord boetes van bij elkaar meer dan een ton. Het weer, vannacht trekt regen over het land. Minima rond 9 graden in de loop van de nacht wordt het vanuit het zuidwesten droog. Overdag een mix van wolken en zon. Hier en daar een bui bij zo'n 12 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. VPRO. Nooit meer slapen. Met Femke van der Laan. Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Ik wilde deze uitzending beginnen met een citaat uit het nieuwste boek van mijn gast van vannacht. Poëzie staat erin, onder andere. Daar iets uit kiezen leek me de makkelijkste manier om te laten horen waar we het over gaan hebben het komende uur. Maar ik heb me vergist. Wat je zoekt, zoekt jou, heet het werk. Het is geschreven door Kader Abdollah, prijswinnend schrijver van romans als Het Huis van de Moskee en Salam Europa, en succesvol ver- en hertaler van bijvoorbeeld de Koran en 1001 Nacht. Wat je zoekt, zoekt jou is een reis door het leven van de wereldberoemde Persische dichter Rumi. Mijn gast van vanavond beschrijft hoe deze poëet werd wie hij was, zogezegd. En hij vertaalde voor ons 92 gedichten uit Rumi's oeuvre. Het enige wat ik voor nu dus hoefde te doen, was er daar eentje uit kiezen. En daar zat hem de crux. Al snel zijn al Rumi's gedichten je even lief. Ik kon deze regel kiezen. Ik ben gekomen om je hand vast te houden en jou naar jezelf te brengen. Of deze. Op een dag als de wind met volle kracht waait, moet alleen het zeil geopend worden. Dan begint de liefde. Of iets korts maar krachtigs. Als het zo is, moet het zo zijn. Ik kwam er niet uit, maar dat moest dan misschien ook zo zijn. Misschien kiezen het komende uur nog met een beetje hulp van mijn gast. Kader Abdollah is geboren in 1954. Mooie leeftijd. Zeker, welkom. Dank je. Ik wil, voordat we de 13e eeuw induiken, eigenlijk even naar het Iran van vandaag. Mooi. Want volg jij het nieuws daar op de voet? Absoluut, absoluut. Een goede avond. Goedenavond. Absoluut, dit is mijn werk. Dit is thuis. Dit is huis. Dit is mijn zus, mijn moeder, mijn buurvrouw. De dochters van mijn buurvrouw. Het is verzet. Het is precies wat Rumi deed. 800 jaar geleden. Rumi, soefisme, poëzie. Dit is gewoon verzet tegen sharia van de islam. Wat ik geschreven heb, dit is leven van Rumi, een grootste dichter van Midden-Oosten, van het oosten, van de wereld, is gewoon verzet. Verzet tegen de vastgebakken sharia van de islam. En wat de meisjes nu doen, is precies hetzelfde. Ja, het zijn de meisjes nu, hè? De meisjes, wat de meisjes nu doen, is het precies hetzelfde. En het is een wonder gebeurd. Kijk, dit verzet, de geschiedenis van dit verzet, je begint gewoon 100 jaar geleden. Maar mijn generatie, toen ik student was, in de leeftijd van meisjes nu, mijn generatie probeerde met geweld en met wapen, net als Che Guevara, Castro, de Bergen, gewoon dit regime omver te krijgen. Gewoon onderuit te krijgen. Maar niemand in de wereld heeft iets van ons gehoord. Maar ik was natuurlijk met mijn pen bezig geweest, maar maakt niet, ik heb hem over mijn generatie. Maar niemand had iets van ons gehoord. Zoveel mensen van ons gedood, maar niemand heeft. Maar die meisjes, een paar generatie verder, kwamen achter dat gewoon met lege handen. Gewoon met lege handen. En met hun jeugd, meisjes van 17, 18, 19, 20. En de wereld heeft hun gehoord. Zelfs uw grootmoeder, uw grootvader, de buurvrouw, de buurman. Iedereen in de wereld heeft van hun gehoord. Dit is een wonder gebeurd. Het is een wonder gebeurd. Maar één ding moet ik het begin van de avond even uitleggen. Het is geen revolutie. Revolutie betekent dat het gehele land, alle lagen van de samenleving op stand komen om dit verschrikkelijk regime omver te krijgen. En dat gebeurt niet? Ik geloof in wonder, gelukkig. Maar we mogen niet zo naïef zijn dat we denken dat met dit verzet wij dit verschrikkelijk regime onderuit kunnen krijgen. Het is onmogelijk, maar het is iets groots gebeurd. Dat moeten we niet vergeten. Het is een verzet en de Ayatollahs hebben, de meisjes hebben een grote klap uitgedeeld tegen de Ayatollahs om een stukje van hun vrijheid te krijgen. En dat hebben ze gekregen. Maar kijk, de Ayatollahs kunnen nergens naartoe. De imams, de mensen van dit regime, kunnen nergens naartoe vluchten. Ze zijn tot boven hun voorhoofd gewoon gewapend. Ze gaan tot het laatste man. Tot de laatste snik. Tot de laatste snik verzetten. Niet verzetten, iedereen doden. Want ze hebben allemaal gewieren en ze hebben allemaal kogels, vliegtuigen. En de rest van het land heeft niets. Die meisjes hebben niets, wij hebben niets. Dus wij kunnen met dit verzet dit regime niet onderuit krijgen. Maar de meisjes hebben, maar de Ayatollahs schrikken nou. Ze weten niet welke kant moeten ze kijken. Want ze hebben alle leiders van dit land hebben of gedood of gearresteerd. Er is geen politieke partij. Er is geen vrije kranten. Er is geen leider. Maar elke straat een meisje is een leider. En daarom de Ayatollahs kunnen ze niet allemaal terugpakken. 350 mensen zijn gedood. Gewoon die jonge mensen. Gewoon 17, 18, 19, 20. En de Ayatollahs kunnen dit. Het is gewoon water, gewoon zand, gewoon geliept, gewoon door hun handen. Ze kunnen niet vasthouden, vastpakken. Dat is wonder van wat er gebeurt. Dit is geluk, dat doet me pijn. Ik huil en ik lach. Ik ben verdrietig, ik ben gelukkig. Maar het kan niet anders. Het land moet offer brengen. En helaas, helaas, helaas zijn tot nu toe zo'n 350 van onze dochters, van onze zonen zijn omgekomen. Dat is verschrikkelijk. Ja, het is maar misschien nog maar het begin, want ik begrijp dat er nu ook mensen ter dood veroordeeld worden voor ja, het protest. Nu gaan ze wraak nemen, maar die kunnen niet als 5 jaar geleden, die Ayatollahs. Toen hadden ze enorm geweld gebruikt. Maar nu durven ze, want heel de wereld is nu, ja, heeft hun in de gaten. Iedereen weet het. Alle voorpagina van alle kranten staat gewoon over. Als iemand wordt opgehangen, komt meteen morgen in de Volkskrant, NRC, in AD gewoon staan. Dat weten ze dat. Ze kunnen niet, maar als ze in gevaar komen, doen ze alles. Het is het meest gevaarlijke regime op de aarde. Want ze beschouwen zich als de vertegenwoordiger van God, dat is het. Ja, en dan gaat het hard. Ja, gaat ze gaan. En ze zeggen tegen die meisjes, jullie vechten tegen God, niet tegen ons. Wat is er nog nodig voor een revolutie? Kijk, voor een revolutie moet het gehele land, alle lagen van de samenleving in opstand komen. De boeren, de arbeiders, de bazaars. Maar wie nu op opstand is gekomen, zijn een jonge generatie, de vrouwen die om vrijheid willen. Dit is nog meer middelklasse, snap je? Zijn niet dit moet gewoon al die bedrijven dicht gaan. Moet alle bazaars moeten dicht gaan. Alle scholen moeten dicht gaan. En moet iedereen, moet duizenden mensen op de straat kunnen komen. Miljoenen mensen moeten ze gewoon die kazernes binnenvallen. Maar Kader Abdullah gelooft in wonders. Maar wie weet. Wie ben ik om te zeggen dat dit niet mogelijk is? Maar misschien een ervaringsdeskundige. Maar ik ben wel iemand die moest het land wegvluchten. Zijn broer opofferen, zus, jaren gevangenis en iedereen. Ik weet wat het is en ik weet dat ze niet zo gemakkelijk. Het komt een burgeroorlog in het land. Ze gaan niet weg, ze kunnen nergens naartoe. Ze kunnen niet naar Nederland vluchten of naar Amerika. Ze kunnen nergens naartoe. En Iran heeft zo'n 90 miljoen of 100 miljoen inwoners, waarvan zo'n 30 miljoen zijn de aanhangers, echte aanhangers van dit regime. Ze verdienen geld, weet je dat? Ze zijn echte fanatieke mensen die verdienen van dat. Al het geld van de olie gaat naar die families toe. En ze gaan vechten voor hun bestaan. Dat kon niet. Ze hebben alles. Er is niet zoiets als een gematigde Ayatollah. Er kan niet een wat geweldlozere. Er zijn wel, maar nu is een essentieel ding dat zelfs de gematigde Ayatollahs kunnen niet meegaan. Maar kijk, de Ayatollahs, dit regime kan alles weggeven. Die Ayatollahs kunnen alles weggeven, imams, behalve twee dingen. Eén, hun baard. Die kan niet weg. Die moet blijven. Anders zijn geen ayatollahs, geen imams. Die baard moet blijven. En die slauwers van de vrouwen. Die slauwers van de vrouwen, die zijn een soort Berlijnse muur. Als je die weghaalt, is alles weg. Dus ze gaan dat niet doen. Geen verandering. Meisjes zullen nog harder voor vechten. Meisjes zullen zo harder vragen. Kijk, die gebeurtenissen nu zijn meer in de grote steden, universiteiten en meisjes van middelklasse. Hè? Maar ze zijn niet de dochters van boeren, de dochters van arbeiders. Het gehele land, mijn moeder moet ook in beweging komen. Ja, alle moeders. Alle moeders, alle vaders. Maar nu de moeders die hun zonen verloren zijn. Maar ik zeg het nog een keer. Het is een wonder gebeurd in dat land. Dat die meisjes durven zonder. Kijk, wat je ook doet, verlies je toekomst. Speel je. Dit is een groot gevaar met je toekomst. Studenten, als ze blijven verzetten, ze laten ze niet meer naar de universiteit komen. Gewoon weg. En al die actrices die hun sluis weg hebben gehad, ze mogen niet meer, nooit meer spelen. Al die acteurs die hebben gezegd, oh, fantastisch, jullie dat zich tegen dit regime verzetten. Komen niet meer aan de bak. Komen niet meer aan de bak. Dat is geen. En het is ook niet simpel. Je moet brood. Je moet eten. En ze laten het niet toe. Ze laten jou niet eten. Heel simpel, ze laten niet jou eten. En ze hebben duizenden van die jongeren van hun aanhang, die betalen voor hun gewoon zo'n naïeve dingen. En ze gaan gewoon met de scooter. Gewoon, en ze rijden gewoon in de massa om ze te vermoorden. Ze zijn zo gevaarlijke mensen. Maar toch, die meisjes zijn niet bang voor. En je bent trots, hè? Ik schaam me. Niet te schamen. Maar goed, ik heb ook in mijn tijd mijn werk gedaan. En ik doe het nog altijd. Ik schrijf over hun in alle kranten. Ik praat nu over hun. Maar wonder om dat te zien. Heerlijk. Dit is heerlijk, maar pijnlijk. Maar goed, ze weten het. Ze weten dat ze met doden spelen. En het kan niet anders. En zo mooi zijn die meisjes. Ze moeten gewoon komen kijken. Gewoon. Met de sluiters en zonder. Dat is fantastisch. Zonder dat ik niet... daar ben en mee kan. Maar ik doe het op een andere. Ik doe het met mijn pen. Maar zou je daar meegaan in het protest? Want wat deed je, wat deed jouw generatie? Die deed het met geweld. Dat deden we met geweld. Maar jij niet, zeg je net. Geweld had ook krant. Ik bedoel, geweld had ook redactie. Geweld had ook... Een spreekbuis. Ja, spreekbuis. Geweld had ook ondergrondse media, radio. Maar ik zat bij de redactie van linkse ondergrondse beweging. Ik was een aanhanger van een soort beweging als Che Guevara. Linkse ondergrondse beweging. Maar we dachten gewoon, we gaan met wapen. Gewoon het regime onderuit. En ze hebben duizenden van ons gedood. Iedereen gearresteerd. Mijn broer gedood. En iedereen, alle kameraden van mij gearresteerd. Duizenden gevlucht. Maar konden we niks aan doen, hè? Konden we ze niet zelfs kunnen dwingen om een stap achteruit te zetten. Maar nu die meisjes, die jongens, even fantastisch. Ze lopen in Teheran nu zonder een sluier. Dit is onmogelijk. Je weet niet wat je ziet. Ik weet niet wat ik zeg. Niet alleen ziet, ik weet niet wat ik zeg. Het is zo mooi. Ze gaan gewoon midden op de straat bij een kruispunt. Gewoon boem, sluier weg. En iedereen toetert, iedereen klapt in handen. Weet je. Maar dat zijn moedige, dat is niet gehele Teheran. Teheran heeft 40 miljoen mensen, snap je? Die 40 miljoen mensen moeten op een stand komen om dit regime onderuit te krijgen. Maar nu zijn er misschien al die studenten, al die jongeren, al die fantastisch, die bijzonder. Maar veel, dat maar is, niet genoeg. Dat is geen revolutie, maar een wonderlijk verzet. Dat geniet ik ervan. Wanneer dacht jij, ik moet hier weg? Twee dingen. Eerst, iedereen bij ons familie of gedood of gearresteerd. Maar ik mocht niet. Ik bedoel, iemand moest toch... Voor iedereen zorgen. Voor iedereen. Iedereen moest zorgen. En nog iets anders. De markt, als ik gearresteerd werd... ik zat bij een ondergrondse krant van die linkse beweging. Ze martelen je zo lang tot je iedereen verraadt. Ze slaan zo lang onder je voeten tot je iedereen... En ik ben zo zwak voor onder mijn voeten. Niet alleen dat. En ze brengen jou, ze breken je, ze maken je kapot. Ze brengen je op televisie. En op televisie moet je iedereen verraden. En je maakt jezelf psychisch en lichamelijk allemaal kapot. Omdat je onmenselijk. Maar je maakt ook je moeder, je vader, je broer, je zuster. Iedereen maakt je kapot. Deze twee elementen deden me kade. En het was eigenlijk, iedereen was gearresteerd. Ik moest ook wachten om gearresteerd te worden. Maar kader, dat mag niet. Dat mag je niet doen met je... Met de dood van je broer. Dat mag je niet met je moeder. Dat mag je niet met je... Vlug weg. En ik vlucht weg. Zullen we het over die andere vluchteling gaan hebben? Zeker. En nogmaals, boek wat je zoekt, zoek je al. Dit is het leven van Rumi, grootste... Oosterse dichter en wereldberoemd. Ja, en ook een beetje in Nederland. Is hij, als je hem zou moeten vergelijken met een Westerse dichter... komt er dan iemand in je op of is daar geen beginnen aan? Shakespeare. Ja? Maar mooier. Tuurlijk. Menselijker, liefdevol. Ja, zachter. Gewoon gevoeliger. Kijk... we kunnen niet dat heb ik in dit boek in de inleiding van dit boek geschreven. We kunnen niet vergelijken. Waarom niet? Kijk, de Westerse mens heeft andere kant van het leven gezien en overgeschreven. Huh? Maar ja. De Oosterse mens heeft weer de andere kant van het leven gezien en geschreven. Heel anders tegenaan gegaan. Tegen de werkelijkheid, tegen de liefde, tegen verdriet, tegen verlangen, tegen alles. Dit is een andere manier van doen. En deze twee vormen samen een geheel. Je kan niet zeggen, Shakespeare is beter of Rumi is beter. Nee, Ze zijn mensen. Gewoon verschillende puzzelstukjes van een geheel dat de mens vormen. En daarom vond ik het heel interessant. Ben ik zo... Ik heb veel boeken geschreven, maar op dit boek ben ik zo trots, omdat ik de andere kant van de mens en de westerse kant en de Nederlandse mens kan laten zien. Niet de Oosterse mens laten zien, maar wel Nederland, jou, andere kant van jou en jou laten zien. Wat je niet in staat was om... Eerder te zien. Om op die manier te zien. Ja. Op die manier te zien. En dat is... Daarom kan ik het niet vergeten. Maar oké, niveau, Shakespeare. Heel goed. Zullen we even gaan kijken naar wie hij was? Want hij was een vluchteling. Maar kijk, het is heel interessant over Rumi zijn er duizenden boeken geschreven. Misschien honderden in het Engels. En ik heb in Nederland gezocht. Heel moeilijk kan je 10, 15 boeken vinden die heel academisch zijn. En ook een soort vertaling van Engelse boek. En dan dacht ik, goed kader, er zijn duizenden boeken over die man geschreven. Waarom jij nou ook? Wat heb jij om verder te vertellen? Dat was echt een worsteling van mij. Want Rumi heb ik met mijn moeder melk meegekregen. Rumi in mijn kindertijd. Geldt dat voor elk Persisch kind, Iraans kind? Als je voor gevoelig bent. Er ligt ook aan familie toe. Mijn familie was een klassieke literatuur, religie en zulke dingen. Dit boek kwam naast de Koran, naast de Bijbel, naast de Torah, naast Odyssee staan. Gewoon bij je schoorste mantel van je huis, snap je? En je moeder kent en je moeder borstvoeding geeft en neuriet gewoon een liefdesgedicht van Rumi. Je krijgt het gewoon mee. En op school en via je mannen van je familie op school, universiteit en dan later in je leven. En later als je verliefd bent, gewoon begin je en je geliefde gewoon een beetje neurien. Zonder jou, ik kan, hoe noem je dat? Met iedereen kan ik wel, met jou, met iedereen gaat het, maar met jou zal het nooit gaan. Zulke dingen, dat kan je gewoon vertellen dat dit niet kan. Maar oké, ik had dus Rumi altijd gehad. En ik volgde Rumi als schrijver, ik volgde Rumi overal. Gelukkig later kwam internet, kwam online, kwam WhatsApp, kwam YouTube. En ik kan heel veel grote meesters en Rumi-liefhebbers of Rumi-onderzoekers volgen. Ik volgde ze altijd. En ik wist niet dat ik eigenlijk bezig was om iets over hem te schrijven. En dan... Abdullah bereikt een leeftijd. En Abdullah heeft zijn boeken in Nederlands geschreven. En Abdullah heeft genoeg over zichzelf en Iran en revoluties geschreven. En Abdullah moest iets moois schrijven, oké? En dan, boom, Rumi. Ik had eerst Duizend in de Nacht. En dan eerst dan Koran. En dan Rumi. God, wat kan ik over Rumi schrijven wat de anderen niet geschreven? Dat was de vraag. En opeens heb ik het ontdekt. De vlucht. Die immigratie, dat wist ik niet. Die man is product van weggaan. Product van vechten tegen de sharia van de islam. Want hij was eigenlijk bedoeld om een imam te worden. Maar hij heeft alles weggegooid en Rumi geworden. De Mongolen vielen Iran binnen. Ja, toen was hij een jaar of 12. Hij was 14, 12, 12, ja, 12, 14. De bronnen zijn verschillend. Soms 12, soms 14, soms minder. En zijn vader wist dat hij een wonder was. Gewoon als kind. Een briljant. Een parel. Gewoon in zijn vader was gewoon een mystiek, groot mystieke leider. En hij pakt zijn zoon en weg. Op de vlucht voor de Mongolen. Op de vlucht voor Mongolen. Gewoon weg, maar waar naartoe? Dat weet ik gewoon. En dan komt de weg naar van de ene stad naar de andere stad. Van ene meester naar de andere. Van grote, allemaal ontmoetingen. Ja, want het hele deel van de wereld is op drift. Dus hij komt ook grote leraren tegen. Ja, dat bedoel ik. Van de ene meester. Iedereen is op de vlucht van, voor die Mongolen. Hè, voor de Chinggis Khan. En onderweg komen ze in karwanserijs. Komen ze gewoon met grote dichters. Grote filosofen. Grote meesters. En gaan naar, weet ik veel, gaan naar Irak. Ze gaan naar Syrië. Je gaat naar Turkije. Ze gaan die Arabisch leren. Ze gaan die, in die tijd ook Romeins leren. Ze gaan de Latijns leren. Gewoon een jongen gewoon. Als een steen begint te gewoon rollen in die dingen. En opeens, en als hij zo'n 20 is, 21 is, uiteindelijk komt bij Klein-Azië in die tijd nog. Turkije was het nog niet, maar in de domein van de Romeinen. En komt hij en hij leert een beetje Romeinse taal en begint de poëzie te schrijven. En hij kiest voor de pseudoniem Rumi, eigenlijk Rumi. En hij wordt groot. En ik wist het niet. Volgens mij, sorry dat ik het zeg tegen Iraniërs, zij weten het ook niet. Zij die de vlucht niet meegemaakt hebben, weten het niet. Zij die de Nederlandse taal niet meegemaakt hebben, weten dat niet. Zij die Nederlandse literatuur niet gelezen hebben, weten dat niet. Zij die onder die regen niet gewoond hebben, weten het niet. Maar Abdullah weet het. Nee, je schrijft... Deze vlucht maakt grote indruk op de jonge Rumi en had tot gevolg dat hij later een dichter werd die de pijn, het verdriet, het verlangen en het gemis van de mensheid als geen ander zou uiten in zijn duizenden versen. Oh my god, ja. En dat heb je zelf geschreven. Ja, dat heb ik absoluut zelf geschreven. Ja, en dan, en ik zei het, ik las Rumi in het Vaderland. Maar dat was gewoon traditie. Je horen zeggen. Gewoon, het was cliché. Je hoorde je vertellen. Maar, en dan, hier ben je Kader Abdullah. Hier. Ben jij een vluchteling? Ben je een vluchteling, een immigrant? Hier. Weet je wat het is om een andere taal gewoon eigen te maken? En dan een andere cultuur eigen te maken? En hij heeft de Arabische taal, Arabische cultuur, Turkse taal, Turkse, Romeinse taal, Romeinse cultuur, allemaal geleerd. En dan door die worstelingen met die culturen, door die worstelingen met de pijn, door die nachten die hij niet geslapen heeft. Hij heeft duizenden gedichten geschreven. Arme Abdullah heeft gewoon zo'n 20, 25 boeken. Ik denk dat ik de wereld veroverd heb. Die man heeft 30.000 gedichten geschreven. Hij dag en nacht is mee bezig geweest. En dag en nacht bezig geweest. En dan kom je diep in contact met het leven. Met de pijn. Met het verdriet. Met verlangen. En dan word je Rumi. En dan begrijpen de mens. Niet alleen de mens. Ik heb in novellen die ik over hem geschreven. Het gaat niet alleen over poëzie. Het gaat over de mens. Het gaat over jou. Het gaat over ons. Het gaat over nieuwsgierigheid van de mens naar de hemel. Naar de sterren. Ja, want hij zoekt ook heel erg naar... Oorsprong. Ja, naar de oorsprong. Maar... waar we vandaan komen. Hij was eerst... ik zei het, hij ging... Hij moest imam worden. Hij was een imam worden. Hij ging naar een imamschool. En hij was de opvolger van zijn vader. Hij was heel ongelukkig daar. Hij was heel erg ongelukkig. En opeens kwam hij iemand tegen en hij zei... Je moet die tulband weggooien. Je moet gewoon de moskee verlaten. Laat die Kaaba, huis van God. Er is niemand daar. Alles is binnen in jou. Kon dat in die tijd? Kon je je tulband afgooien? Ja, dat was. Ik had hem over verzet. Kijk, het was in die tijd. Het was 800 jaar geleden. Het was bijna 700 jaar islam. Islam was in zijn mooiste tijd had gehad. En was begonnen met een dictatoriaal, verschrikkelijk... Ja, het werd strenger. Streng religie en corrupt. en probeert gewoon de buitenkant van dit, net als de Ayatollahs van nu, gewoon met chadors, met de slouwers, met baard, gewoon op die manier te regeren. Op die manier te regeren. Dus er was geen tijd meer voor voor ontwikkeling, voor geen tijd voor contact met jezelf. En de gevoelige geesten van die tijd kwamen in opstand. Hij was niet de enige. Er waren veel grote meesters in zijn tijd die allemaal werden opgehangen. Omdat ze allemaal stapten uit van de oorspronkelijke politieke islam van de machthebbers. En hij probeerde via poëzie. En hij stapte uit van de moskee. Hij verliet gewoon de moskee. Hij ging elke dag naar de moskee. Hij had honderden aanhangers voor het gebed. Hè? Opeens gooide hij gewoon, niet per ongeluk. Hij was zo ver. Hij was bevlogen. Hij had immigratie meegemaakt. Hij had geleerd. Hij had gelezen. En had alleen een laatste druppel nodig. En liefde. Groot liefde. Ja, wie was zijn grote liefde? En dan kwam opeens de man. Ja. De man, de meester. Een andere meester. Een rebel. Hij zei, gewoon één weg. De rug toekeren. Naar die sharia. Naar die moskee. Naar Mekka. Naar Kaaba. En kom, in mijn armen liggen. En dan begon hij. Hij had voor die tijd duizenden gedichten. Gewoon heel als een wijze imam over het leven. Over leven van profeten. Eigenlijk zijn poëzie was een soort Koran voor de Perzen. En zelfs Perzen zeiden, Iranië zeiden, ja, zijn poëzie, zijn Koran is mooier dan de Koran van de Arabieren. Ha? Het is een Koran. En wat zijn Koran? Maar wat is Koran? Maar met de liefde, met die man die in zijn leven kwam, de grote rebel, dichter, filosoof, Shams. En dan kwam een enorme ommekeer in zijn leven. Een enorme ommekeer in zijn leven. En zijn werk. En dan komt de echte Rumi tevoorschijn. En zijn geliefde werd gedood. En dan verdriet. En dan door verdriet, verlangen, liefdes, gaat hij zitten, de deur dicht. En dan komen duizenden meesterlijke, goddelijke gedichten. Die arme Abdullah moest... Heb je ze allemaal gelezen? 90. Die heb ik allemaal gelezen. Niet te vertalen. Dat is het probleem. Niet te vertalen. Je moet het gewoon... een beetje... hoe noem je dat? Google Translate doen. Anders begrijp je. Maar ik moet iets van maken. Ik heb 92 van zijn gedichten. Eigenlijk, ik heb een misdaad begaan. Ik heb je in de oven gedaan. Laten smelten. En in nieuwe vormen gegoten. Rumi. En wordt 10 keer mooier dan van... Als hij hier leven was, zou hij mij gewoon vanavond omarmen en kiezen. Kader, wat heb je gedaan? Hoe durf je dat te doen? Maar ik was verliefd. Verliefd om 2 dingen. Ik ga voordat je vertelt waar je allemaal verliefd op was, even voor de luisteraar die pas later heeft kunnen inschakelen. Naast mij zit schrijver Kader Abdollah. Vele romans schreef hij, maar daarnaast vertaalde hij ook. De Koran hadden we het net even over. Een hervertelling van 1001 Nacht. En nu is er Wat je zoekt, zoekt jou. Een, zoals jij het zegt, mystieke reis door het leven van de Persische dichter Rumi. En je vertelde net, je werd verliefd. Ik was verliefd. Ja, ik zei het, in Iran had ik de poëzie van Rumi met mijn moedermelk meegekregen. Maar ik was gewoon een lezer. Maar hier heb ik hem ontdekt. Als schrijver heb ik hem gelezen. Heb ik hem begrepen. En was verliefd geworden op zijn manier van kijken. Hè? Dat was één. En dan twee, ik wilde ze vormgeven in de Nederlandse taal. Ik wilde iets Hollands, iets Nederlands van maken. Zodat je kon tonen. Hè? Zodat je er plezier kan van hebben als je het leest. Niet alleen zeggen, oké, poëzie, begrijp ik niks van. Nee, ik wil dat je iets van begreep. Hè? En daarom heb ik in die oven van de oude oven van de Nederlandse literatuur gezet, laten smelten en de nieuwe vormen van de oude Nederlandse literatuur gegoten en een soort nieuw poëzie gemaakt. Poëzie van Rumi die Abdullah durfde presenteren. En daar ben ik een beetje verliefd van geworden. Van het product. Ik denk dat Rumi het je niet euvel zou duiden hoe je dit vertaald hebt. Ik heb gezegd dat ik vertaald heb. Maar vertalen is belediging naar Rumi toe. Want het is, je kan het niet vertalen. Je kan de zon niet vertalen. Je kan de zon niet vertalen. Maar je kon de zon voor een priester zetten. Prisma zetten. En kijk. Laten berekenen en zeg, kijk, hoe mooi, zoveel. Dat heb ik zo gedaan. Rumi, als zon, heb ik voor een prisma van de Nederlandse taal gezet. En de stralen van groen, geel, goud, kleurige, heb ik laten zien. Daar ben ik trots op. Kijk, Kader Abdullah gaat dood, net als iedereen, gelukkig. En elke schrijver gaat dood en zijn boeken gaat na zoveel tijd men vergeet. En boeken worden vergeten. Misschien een paar niet, zeker niet. Maar van Kader Abdullah blijven er één boek voor altijd in de Nederlandse literatuur achter. Blijven altijd. Die van Rumi, wat je zoekt, zoekt jou. Duizenden en een nacht. En die Koran. Deze drie blijven wel in de Nederlandse literatuur. En vooral die van Rumi, omdat het niet zo islam verbonden is. Makkelijker. Gaat over liefde, gaat over gevoelens, gaat over. Ik wil iets achterlaten in de Nederlandse literatuur. Is goed. En dat is Rumi. Wil je mij uitleggen wat Rumi bedoelde met wat je zoekt, zoekt jou? Dat is de. Als je, hij heeft 30.000 versen of gedichten. Als je dit goed perst, goed tussen je beide handen gewoon perst, komt dat zinnetje, wat je zoekt, zoekt jou. En dat is per ongeluk niet van hem. Dat is een code van het leven. De mensheid heeft het altijd, al eerder. De eerste mens, misschien de oermens, heeft het ontdekt. De oermens, wanneer de oermens in een grot, ik wist niet, er is verschil tussen de mens en dier was, opeens oermens kan iets verbeelden, fantaseren. Ja, we gingen tekenen. Oermens wilde een dier hebben, wilde een hert hebben, maar hij weet niet, ik weet niet, door een wonder dacht, als hij aan denkt, of als hij het tekent, kan hij het krijgen. Dat is een code van het leven geworden. Als waar je ook aan denkt, wordt gerealiseerd. Dit is een code. Het staat ook in de Torah. Het staat ook in de Bijbel. Gij zoekt, gij vindt, gij roept, wordt geantwoord. Weet je, en wat je zoekt, zoek jij dezelfde code. Dat is de code voor het leven. En daar moet je in geloven. En gevoelige mensen kunnen dat in praktijk brengen. Waar je ook aan denkt, denkt aan jou. Vind je het goed als ik het gedicht De Code even voorlees? Ja, lees me even voor. Wanneer ik achter de dingen aanren die ik denk dat ik wil, worden mijn dagen een kachel van angst en onrust. Maar wanneer ik op mijn rustige plek zit, loopt wat ik nodig heb naar mij toe, in alle rust, zonder pijn. Ik heb begrepen dat wat ik wil, mij ook wil. Dat het ook naar mij zoekt. Een code van het leven, maar alleen voor wie zijn oor bij dit geheim te luisteren legt. Dat is het. Alleen voor hun die een oordeel bij dit geheim luisteren. Dat is altijd zo geweest. Maar lukt het jou rustig blijven zitten tot het op je afkomt? Ik blijf niet rustig zitten. Ik blijf hard werken, maar ik geloof erin. Maar kijk, ik geloof erin dat de mens gaat gewoon op Mars wonen. Omdat wij aan denken. Alleen omdat wij aan... Onze gedachten creëren de werkelijkheid. Absoluut. Waar we ook aan denken, wordt gerealiseerd. We zoeken naar God. We zullen hem vinden. Alleen omdat we aan hem denken, zullen we hem ontmoeten. Dat is het. Al waarom dat is? Het is het. Het is wat het is. En dat is... Zo mooi. Ja, als je het weet. Ja. En Abdullah weet het. Ik wil iets zeggen, maar ik durf dat niet. Misschien moet ik durven om te zeggen. Hè? Maar ik hoop dat het niet als arrogantie wordt gezien van Kader Abdullah. Maar alleen om uit te leggen waarom dit is zo belangrijk. Wat je zoekt, zoekt jou. Kijk, ik zeg het toch. En ik hoop dat mensen mij vergeven als ze denken dat ik arrogant ben. Maar ben ik niet arrogant. Laat ze lekker denken. Maar kijk, toen ik begon in het Nederlands te schrijven, ik was 35. En ik kende alleen 200-300 woorden. Huh? Nederlands, niet meer, oké. Okay? Maar toen ik begon in het Nederlands te schrijven, was ik niet in staat om in het Nederlands te schrijven. Oké? Okay? Maar ik wilde de top van de Nederlandse taal en literatuur bereiken. Hè? Maar ik had geen twijfel aan. Niet dat ik arrogant ben, ja, omdat ik in die cultuur opgegroeid ben. Omdat ik Rumi heeft me eerder gezegd, wat je zoekt, zoekt jou. Ik zocht naar een plek in de Nederlandse literatuur en hebben duizenden Nederlanders mij geholpen, zonder dat ze wisten om daar naartoe te gaan. Wat je zoekt, zoekt jou. Dat is de code. En het kan niet anders. Ik geef zo vaak lezingen op scholen voor. En ik wil die code aan die jongeren over te brengen. Het is moeilijk om het uit te leggen. Ik denk dat als je jong bent, dat je er ook nog minder vatbaar voor bent. Maar ik zeg het anders. Ik zeg tegen meisjes. Ik zeg, meisjes, luister. Wil je die jongen hebben, moet je eerst in je hoofd hebben. Je moet eerst kijken hoe je hem wil hebben. En dan krijg je dat. Jongen, wil je dat meisje hebben? Je moet weten, je moet eerst in je hoofd haar op een plek kussen waar je in de werkelijkheid wil doen. En dat gebeurt. En ze lachen. Maar dat is de werkelijkheid. Het is de waarheid die God heeft ons gegeven. Die is de waarheid die Bijbel heeft aan ons gegeven. De waarheid die Torah, Odyssee heeft die aan ons gegeven. Odyssee wilde terug naar huis. Terug naar huis. Hè? En huis zei, kom, we wachten op jou. En dat is wonder, een wondercode van het leven. En dat de sterren... Ja, we zijn deeltjes van de sterren. We zijn de sterren zelf. En ja, ze regelen het. Ik heb natuurkunde gestudeerd. Waarom niet? Kijk, we hebben een telefoon. We hebben een mobiele telefoon. Ik bel mijn moeder in Iran. Zes uur vliegen. En ze pakt telefoon en praat met me. Als het dit mogelijk is. Dan kunnen we alles. Waarom dit niet? Ik ben een computer. Je mens is een ingewikkeld mobiele telefonie. Eigenlijk wel. Eigenlijk wel. Mag ik nog naar een andere code? Ja. Maak er goud van. Want dat is jouw motto. Ja, dit is mijn fout. Ja, is het. Je bent geen alchemist. Ik ben geen alchemist, maar het leven heeft mij geleerd. Wat betekent dat, maak er goud van? Maak er goud van. Kijk, er is iets moois in Rumi's. Gewoon Rumi. Kijk, Rumi was verliefd. Alles weggegeven om met zijn geliefde, die man, Shams te zijn. Jaloezie was groot. De imams hebben het geregeld zodat omdat de samen zijn van deze twee mannen wilden niet hebben, hebben het zo geregeld dat Shams werd vermoord, gedood. Een grote liefde van Rumi was weg. Verdriet was intens, immens. Hij ging binnen. Verdriet. 6 maanden kwam hij de deur niet uit. En dan wat heeft dat gedaan met dit verdriet? Goud gecreëerd. Goud. Voor eeuwen. Na 800 jaar zit hier Kader Abdullah om over zijn goud te vertellen. Goud die uit de binnenste kant van problemen, moord, verdriet, verliefde uitkomt. En dat is het. Maak er goud van. Niets. Vanavond praat ik heel veel over dingen die ik normaal niet over wil praten. Maar laten we eerlijk zijn. Kijk, mijn vader was doof, stom. Hij kon niet praten, hij kon niet lezen, hij kon niet. Hij wist niet wat Nederland betekende, hij wist niet wat grenzen. Hij wist niet dat de aarde om de zon draaide. Hij wist zulke dingen niet. En thuis moesten we. En in die tijd waren er geen officiële gebarentalen. Okay? En wij moesten thuis, vader, zoon, moeder, een soort gebarentaal met elkaar maken. Hè? We hadden zo'n gebarentaal met 300 woordjes bijna gemaakt. Een beetje zoals je in Nederlands. Ja, en dan jarenlang, soms als een jonge, schaamde me een beetje voor mijn doofe vader. Dat iedereen heeft zo'n spreken, ik en zijn doofe vader. Ik zag mijn vader als een last. Omdat ik de oudste zoon was, moest ik alles regelen voor de familie, voor hem en verdriet. En ik zag mijn vader als een last op mijn schouders. Maar toen ik wegvloog, in Nederland terugkwam, gebeurde opeens een wonder. Hoewel ik niet in staat was om in het Nederlands te spreken, was ik niet bang voor de Nederlandse taal. En ik wist niet waarom. Opeens wist ik het wel. Mijn vader had me een taalmaker gemaakt. Ik was in staat om taal te maken, laten staan te leren. Opeens die last op mijn schouder. Ik dacht dat als een steen, als een molensteen op mijn schouders. Maar opeens was het een last van goud. Heb je dat ook? Je vertelde net al, je hebt veel mensen verloren. Ja. Verplicht je dat ook om overal goud van te maken? Oh, dit is een heel gevoelige vraag. En mooi en dank. Kijk. Misschien mag het ook wel eens zilver zijn bij Kader Abdullah? Nee, dat mag niet. Okay. Dat mag niet. Zilver mag niet. Koper mag niet. Dat laat ik. Dat mag niet. Waarom mag niet? Waarom dat dit niet mag? Kijk, vele kameraden van mij zijn geëxecuteerd. Ze liggen in een graf. Okay? Broer van mij geëxecuteerd. Mijn zus 15 gearresteerd, jaren in gevangenis. Mijn andere zus, mijn zwagers. En vele Iraanse schrijvers zijn niet in staat om hun boeken te publiceren. Vele Iraanse filmmakers zijn gearresteerd. En Kader Abdullah loopt hier. Gewoon. Mijn boeken zijn in vele talen vertaald. Overal ga ik gewoon vrij. Werd ik als een Persische prins ontvangen. En dat doet me pijn. Zoveel vrijheid. En alleen op één voorwaarde kan ik het dragen. Kan ik mezelf in evenwicht brengen. Om te laten zien dat ik die vrijheid een beetje verdient. En niet verdient om tegen die doden, die kameraden te zeggen. Hey, geloof mij, ik loop niet los. Ik ben met iets heel serieus bezig. En dan kom ik met Rumi. En met Rumi komen geeft me een tijdje een goed gevoel. Ik zit niet in het graf, maar toch ben ik toch met iets goeds bezig. Het is even goud. Even goud. Even goud. Maar ligt het niet ook een enorme druk op je? Dat het altijd maar goud moet zijn? Dat is het. En dat doet me pijn. En vanavond moet ik nog nog weer eerlijker zijn. Eén ding heeft me al die jaren in de Nederlandse taal, al die jaren door immigratie wonen in Nederland, niet losgelaten. En dat is faalangst. Ik mag niet falen. Wat zou dan gebeuren? Verraad. Aan iedereen die je... Aan iedereen die... Mijn moeder is... bijna 100. Zij is... ze al haar herinneringen kwijt. Ze gaat niet dood. Ze wacht. Ze wacht op haar zoon. En ze gaat niet dood. Tot haar zoon terug naar huis keert. Maar het is onmogelijk. Maar het is... als ze zoveel pijn heeft. Zoveel verdriet. Alzheimer. Niet goed lopen. En wachten. En wachten. Ja, ik moet die wachten van haar om iets in iets moois vormgeven. De wachtende tijd van haar. Ik mag niet falen, want ze wacht. Ze heeft. Haar zoon, de zoon van mijn vader, mag niet falen. Dat is het. Mocht zij wel falen? Zij? Ja. Op dit moment niet. Want ze willen niet knielen voor die Ayatollahs. Ik heb een verhaal gelezen wat je over haar schreef. Over mijn moeder, ja. Het leven is een wonder. Het leven is wonder, ja. Ik heb een bij... ja, ja. Nou, daar zie ik ook wel een vrouw die er goud van wil maken. Oh, wat goed van jou. Nou, je bent dus slim. Ja, goed gezien. Ja, dit is waar. Want wat voor leven had zij? Want jij had een vader die doofstom was, maar ja, zij werd uitgehuwelijkd aan een man die doofstom was. Ja, ze was 15 volgens mij. Ze was van een lagere familie. En mijn vader van een betere familie volgens de normen van... Maar doofstom. Maar doofstom. En daarom kon hij in van zijn eigen klassieke families... kon er niemand voor hem vinden. En dan hebben ze de dochter van een arbeider... of de dochter van... allemaal nonsens, maar ik bedoel van die tijd... van zo'n 70 jaar geleden. 80, weet ik veel. Van die tijd. En dan opeens een meisje van 15, 16 komt en heeft een doof stomme man in haar bed, zonder woorden, zonder taal. Ja, maar ze konden niet met elkaar praten. Nee, ze konden helemaal niet met elkaar praten. Ze besloot toch iets moois van te maken. Kader Abdullah om te beginnen. Ze probeerde iets moois van te maken. Maar hoe is haar leven dan? Want had jouw vader werk? Mijn vader, zeker. In dat verhaal heb ik geschreven dat ze met gordijnen begonnen. Maar ik kom uit een familie met de grote tapijthandelaren. Van oorspronkelijke vliegende tapijten komen van mijn stad. En mijn familie, mijn grootvader, mijn oom, iedereen zat in de bazaar van onze stad met grote firma tapijten. En omdat mijn vader doof en stom was, kon hij geen handelaar zijn. En ze hebben gewoon hem geleerd om tapijten te repareren. Hij was een tapijtenreparator. Dat is op zich een kunstwerk, want een tapijt is heel duur en soms kwam een gat in. En je kan niet, en dan was het waardeloos. En dan komt zo'n vader, kan dit gewoon op een wonderlijke manier repareren. En dan de waarde terug. En hij was een tapijtreparator. En mijn moeder was zijn assistente. En wat was jij? Was jij het kind? Ik was. Ik was niet. Nu zie ik het wel. Ik had hem over faalangst. Kijk, ik was geboren. Het leven kent ook een wonder. Je krijgt wat je zoekt. En vroeger, die blinde mannen en dove mannen wilden altijd een zoon hebben. Ja, want voor de dove stomme man was de zoon gewoon spreekbuis. Gewoon. En voor blinden was gewoon wandelstok. Gewoon, ze gingen allemaal samen overal naartoe. En ik werd niet voor mezelf geboren. Ik werd geboren voor de familie. Ik word geboren om het woord van mijn vader te zijn. En ik werd geboren om de plaats vervangende vader of de man voor mijn moeder te zijn. En ik heb, en daardoor... Is dat niet ook een beetje een recept voor faalangst? Als je al dat zo, is het. Zo dat jong... Ik. Ze hebben me nooit... Mijn moeder heeft me... Ze hebben me nooit in de eerste 15 jaar van mijn leven... hebben me nooit met mijn eigen naam genoemd of geroepen. Altijd man. Kom, man. Ga, man. Dus ik, niet zoon, maar... Niet zoon, man. Ik was de, zelfs mijn roepnaam... Sayyid, Hussein, Sajjadi. Ze roepen me niet. Gewoon man. Kom, hij is de man. En ik was de man. Ik mocht niet falen. Ik heb een boek. Mijn lievelingsboek is Spijkerschrift. Het gaat over die moeder. De eerste versie die ik had geschreven was verschrikkelijk. Ik haatte die moeder. Ik wist niet, ik had hem niet verwacht. Zo'n lieve, goede moeder. Mijn hardwerkende, zorgzame moeder. Maar de eerste versie was verschrikkelijk. Van elke pagina gewoon was vol van haat jegens die moeder. Ik wist niet waarom. Ik moest het 7 keer 7 tot een beetje mijn liefde aan haar te kunnen tonen. Het kwam omdat ze me van mijn kindertijd beroofd had. Dacht ik achteraf. Ze liet me nooit op haar schoot kruipen als een kind. Ik moest altijd man zijn en met mijn vader en altijd de wensen van de familie vertolken. Ik mocht niet falen. Gewoon die familie heeft mij, die faalangst in mijn lichaam, in mijn hoofd gestopt. Maar Kader Abdullah, oh, ik geloof in wonder in het leven. Ik klaag nooit. Die faalangst heeft juist een motor geweest. Waarmee ik kon schrijven. En waarmee je dus geld kon maken. En waarmee ik kon wel een fiets kopen. een huis kopen. En een auto kopen. En voor de ramen van huis van en voor de huis van mijn dochter ramen kopen. Kijk, dat komt door die faalangst. En je kon een boek maken dat blijft. En ik boek maken dat blijft. Dankjewel, Kader. Ik vond het een fijn gesprek. Dank je. Wat je zoekt, zoekt jou. Over het leven van de Persische dichter Rumi ligt nu in de winkel. Dit was Nooit meer slapen. Ons programma is ook te beluisteren als podcast. Abonneren hierop kan in alle podcast-apps. Hierna op deze zender is Misha er. En morgen nacht schuift Martin Koolhoven bij mij aan. In het derde seizoen van de serie De Kijk van Koolhoven neemt hij ons weer mee op reis door de filmgeschiedenis. Nog een mooie nacht. Hart weet meer. NPO Radio 1. 1 uur, Robert Bal.